مرحبا مرحبا یا سرور عالم مرحبا مرحبا مرحبا یا نور مجسم مرحبا مرحبا مرحبا یا سرور عالم مرحبا مرحبا مرحبا یا نور مجسم مرحبا یا ربیع الاول آیا نیک تحفہ نور کا یا ربیع الاول آیا نیک تحفہ نور کا جس نے دیکھا ہو گیا جس نے دیکھا ہو گیا وہ دیس شیدا نور کا مرحبا مرحبا یا سرور عالم مرحبا مرحبا مرحبا یا نور مجسم مرحبا مرحبا مرحبا یا سرور عالم مرحبا مرحبا مرحبا یا نور مجسم مرحبا بارہویں تاریخ کو چمکا جو تارا نور کا بارہویں تاریخ کو چمکا جو تارا نور کا مٹ گئی تاریخیاں مٹ گئی تاریخیاں پھیلا اجالا نور کا مرحبا مرحبا یا سرور عالم مرحبا مرحبا مرحبا یا نور مجسم مرحبا مرحبا مرحبا یا سرور عالم مرحبا مرحبا مرحبا یا نور مجسم مرحبا گلشن اسلام میں کیا پھول پھولا نور کا گلشن اسلام میں کیا پھول پھولا نور کا جس کو دیکھو اب وہی جس کو دیکھو اب وہی پڑھتا ہے کلمہ نور کا مرحبا مرحبا یا سرور عالم مرحبا مرحبا مرحبا یا نور مجسم مرحبا مرحبا مرحبا یا سرور عالم مرحبا مرحبا مرحبا یا نور مجسم مرحبا محفل میلاد پر ہے شامیانہ نور کا محفل میلاد پر ہے شامیانہ نور کا کیوں نہ آنکھوں میں سمائے کیوں نہ آنکھوں میں سمائے آستانہ نور کا مرحبا مرحبا یا سرور عالم مرحبا مرحبا مرحبا یا نور مجسم مرحبا مرحبا مرحبا یا سرور عالم مرحبا مرحبا مرحبا یا نور مجسم مرحبا سرکار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا مرحبا مرحبا یا سرور عالم مرحبا مرحبا مرحبا یا نور مجسم مرحبا مرحبا مرحبا یا سرور عالم مرحبا مرحبا مرحبا یا نور مجسم مرحبا فیض احمد سے ملا محمود ورثا نور کا فیض احمد سے ملا محمود ورثا نور کا شکر ہے بخشا ہمیں شکر ہے بخشا ہمیں تو نے گھرانا نور کا مرحبا مرحبا یا سرور عالم مرحبا مرحبا مرحبا یا نور مجسم مرحبا مرحبا مرحبا یا سرور عالم مرحبا مرحبا مرحبا یا نور مجسم مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا